za ojczyznę. Pierdolę patriotyzm, spotykaj ten wara w spizie. Weź otwórz okno, wypierdol zasady. Za długo to trwało i nie dałeś rady. Przestań się pilić, to ty, a nie oni. Musiałeś się przez całe swoje życie bronić. I teraz masz szansę, by odzyskać swoją twarz. Desperacja i atak. No powiedz sam, czy chciałeś za życia oglądać, jak nie jest system, ciągnie cię na dół, bo złapał za szyję. Patrz, teraz jest czas, nie ma odwrotu. Walcz, bo jak się uda, będziesz mieć spokój. Walcz, a wszelkie wyrzuty sumienia spal razem z symbolami polskiego odrodzenia. Programem programacji i aplaudu przerkowań, że żołnierza K tylko dla ciebie konał. Odsłoń ci rangi, nie wyznać mi racji. Wolisz mu starych kościołów, czy ja po okupacji nie oddałbym kraju, jeśli byłby moim domem. Aleluja, parlament, prezydent, niech moje całe zło. Yeah!